Nou, er is bizar veel media en zo hier. Dus wat doe ik hier eigenlijk? Ja, want ondertussen is er nu op dit moment, as we speak, om 2 uur een nazi-jacht aan de gang. Want in Baren was de idioten van de Volksunie, die willen daar gaan lopen. En ik was echt van plan om daarheen te gaan, maar toen dacht ik van dit is misschien wel belangrijker omdat het meer mensen is. Maar nu twijfel ik. Maar goed, ik ben nu hier en als je nog tijd hebt in de buurt bent van Baren, ga alsjeblieft helpen om die nazi's weg te jagen. Want die horen zich niet op straat te vertonen met hun nazi-symboliek. En toevallig staan we hier eigenlijk natuurlijk wel voor hetzelfde. En is het eigenlijk een beetje jammer dat dat tegelijkertijd gebeurt natuurlijk, want dat is allebei heel belangrijk. Maar het is wat het is. En het is dus op de Dam. En morgen gaan we waarschijnlijk weer vanaf de Dam, want dan is er nog een demonstratie. Dan is het Stop the Genocide. Vandaag is het Samen tegen discriminatie en fascisme. En dat is georganiseerd door het comité 21 maart, of het 21 maart comité. Dat is een soort historische aanleiding, dat heb ik toevallig vanmorgen gelezen, dus dat weet ik nog. Dat was in 1960 in Zuid-Afrika, was een massale slagpartij. Naar aanleiding van een uprising, naar aanleiding van de zogenaamde pasjeswet. In die tijd was het echt heel bizar om te denken dat je op straat zou moeten kunnen identificeren. Dat je een pasje bij je zou moeten hebben. Hè? 1960. Zelfs ik was er toen nog niet. Ik was toen -3. En hoe zou ik ze noemen? Dat Zuid-Afrikaanse regime dat verplichte mensen om pasjes. Ja, natuurlijk niet witte mensen, die hebben dat niet nodig. Maar alle gekleurde mensen, zodat ze netjes in hun thuisland gedeponeerd konden worden. En dat was een. Dat hebben we toen toch uiteindelijk met z'n allen voor elkaar gekregen. Er vliegt overal heen. Directe apartheidsregime, zeg maar, het keiharde openlijke apartheid verdwenen is. En ook toen was dat iets waarvan iedereen dacht, dat lukt je nooit. Maar goed, dat kan dus wel. En daarom staan we hier vandaag ook, omdat het wel kan. Omdat we wel die idioten kunnen tegenhouden. En het probleem is dat het eigenlijk het beste werkt als je die idioten zo weinig mogelijk aandacht geeft. Maar de muziek is nu weer zodanig dat ik even stop met praten. MUZIEK